Taka siła, czujesz dotyk, czujesz puls. Zaraz stanie się ta chwila, że pamiętać będziesz już. Zaraz spadnie kawał nieba, oczy zadrutuje blask. Czułości mi nie trzeba, w mojej głowie mieszka wrzask. Porywa mnie jego moc, niosą mnie dzikie żądze. Głową w dół spadać chcę, przebić mur, kraść pieniądze. Cały czas tańczyć chcę, nie zatrzymać się wcale. Choćby palił się świat, czuję się doskonale. Nie pożyczam ci pieniędzy, nie chcę dawać, nie chcę brać. Bez miłości, bez nędzy, nikt nie umiałby tak kraść. Zaraz spadną góry złota, z nieba runie złoty deszcz. W domu już nikogo nie ma.